покривавчили діда. Баба не могла більше говорити, Нечіпір розтлумачував, що й до чого. Знову, виявляється, навідувався сотник. Давно Нопрій Коницький чекав слушного часу, щоб навідатися до турів, та приїхав говкур'єр полтавців, заніколилось. Послав козаків, не застали Данила. Нещодавно столичний гість покинув Ніжин, руки в сотника розв'язалися. Приїхав з молодиками, в обійсті, крім діда Петра, нікого не було. «Дай той здоровань, Данило!» – гвалтом налетів на старого. «Де треба, там і є, чого горлаєш?» – розгнівався дід. «Горлаєш!» – зарепетував сотник. Розмахнувся і безжалісно оперезав літню людину канчуком. По спині, раз, другий. «Кого б'єш, тряща твоїй матері, нехай!» – закричав дід Петро. Ступив ступнем і впав. Нечіпір був на городі. Почув лемент, скопив яничарку, прибіг, геть з двору. «А, це ти, голубчику, знущатися надував надо мною, до Махтея кринички з міста Лисички, послав мене сина свого шукати». Схопився за канчук, але Нечіпір звів рушницю, геть звідси стрілятиму. Розлючений нападник протверзився, кинувся навтики, лаючись. «Сотник», – подумала Варка, коли Нечіпір скінчив оповідати, а голос знайомий, схожий ніби... Оно приїв. Коницький люто, осторожачи коня, залетів тим часом у домашній двір. «Де внука твоя? Кличи її сюди!» Не привітавшись, зарепетував, мов оглашений. «Немає, внученьки! Ой, немає ж степанитки, нема красунечки моєї! Не скигли, не бречи, обшукать!» Недовго шастали молодики у нехитрому обійсті домашиному. Дівчини ніде не було. Розлючений сотник зіскочив з коня, вхопив стару жінку за груди з числиною. «Де внука? Де Степанида?» По дорозі додому, роздобувши хлібця у добрих людей, наперепочив до баби домахи завітала Наталка, розумиха. Не стрималася, щоб не обстояти стару. «Нема Степаниди. Сама плаче та побивається. Кинь іроди людину». «Іроде? То я вам ірод?» Вихопив на гайку і люто почав бити жінок. То одну, то другу, то одну, то другу. «Гуси!» – скрикнули молодики. Сотник глянув угору. Потім вилаявся, скочив на коня і виїхав з двору. Жінки ридма ридали. Сотники, його вірні джури, їхали пологом, не оглядалися. Зненацька лементи крики в домашиному дворі вчухли, наче ножем одрізало. Вершники обернулися. У двір зайшла дівчина. «Добрий день! Чого це ви? А де Степанида?» «Нема, Улясю! Ой, нема!» І знову заголосили обидві. Уляна вклякла, слово не могла вимовити. «Чи не з Данилом утекла?» Майнув здогад. «Хапайте дівчину!» – коротко наказав сотник. «І доганяйте мене!» Уляна не стямилася, як опинилася на коні. Знепритомніла зляку. Карпо півтора лиха під'їхав до двору і остовпів здивований. На призьбі сиділи дві жінки. Одна молодша опустила голову, мовчала. А друга, схожа на матір, стара, згорблена, співала. «Пречиста діва, мати руського краю, на небесі і на землі тя величаю. Ти грішників з тяжкої муки через свої збавляєш руки, не дай пропасти». Голос був глухий, відчайний. Карпо зліз із запиленого коня. Зачинив за собою ворота, а мати не то співала, не то завивала. «Пречиста я діво, будь нам ти ласкава, тобі єдиній честь, велика і слава, не дай пропасти!» «Добрий день, люди добрі! Добрий день, мамо!» Наталка скочила, як ошпарена, стояла і тремтіла перед незнайомим кремезним чоловіком. Домаха не рушала з місця. «Не дай пропасти!» – монотонно виводила вона. «Хто ти?» «Син». «Карпо. Із Запорожжя». «А що з матір'ю?» Наталка розумихана швидко розповіла. Блиснула шаблюка в карпових руках, аж Наталка поточилася. «Давно поїхали. Недавничко». Твердим кроком ступив до коня. «Троє їх. А вже ж! Побудьте біля матері. Вишнівки, коли їдайте, спати покладіть, може пройде?» «Гаразд», кивнула головою Наталка розумиха. Карпо, не відчиняючи воріт, вкинувся в сідло, перелетів через ветху огорожу, крикнув: «Я скоро вернуся!» Два молодики, у одного дівчина на руках, їхали довго і наздогнали сотника на узліссі. Той пильно вдивлявся вдалечінь, на прозорий синюватий димок біля високого дуба, бачив навіть язики вогнища. Хто його розпалював? «Йове!» – почухав потилицю сотник. «Повезеш дівчину сам. Прол, залишиться зі мною. Зупинись біля струмка, ти знаєш, де це. Зачекай на мене. А як заберуся, вези в Тавалаївку. Я спробом гляну, що то за димок». Ще не опам'яталася пташка. Підійшов ближче до зблідлої дівчини, скрикнув: «Не вона, чорт!» Замислився: «Та все одно вже, не вести ж назад!» Йов поїхав. Проли з сотником вели коней за поводи, нечутно пробиралися вперед. Легкий ранковий вітерець стелився над кущами, огортав димом сотника і прова. Наблизилися. Залишили коней, пішки, притримуючи при боці шаблі. Розгледіли. Біля вогнища сиділи двоє. Парубок і дівчина в чоловічому одязі з довгою розкиданою по плечах косою. Данило не знав, куди йому краще податися. Не відав, що на нього попереду чигає. Але йшов, бо іншого виходу не було. І все через сотника, все через нього. Раніше, як казали дід Петро та і батько пам'ятають, сотників обирала громада, а тепер їх настановлюють полковники або генеральна канцелярія. Сотника за свавілля або і самого полковника можна було переобрати, скликавши громаду. Тепер не те. Нема правди. Нема просвідку простій людині. Хоч головою в стіну бийся, нікому нічого не доведеш. Хабарі, підлабузництво запанували світом. А це означає кінець добру. Кінець справді. На троні сидить зло, ворог чесної людини, ворог загнаний в кут правди. А трон той міцний, золотом поцяцькований, і шашель його не візьме, і вода не почорнить, і вогонь не переплавить. Мучся, поки і світу сонця. Тепер на сотникові безчинства правди треба шукати хіба що у полковника. На полковника в генеральній канцелярії. А чи знайдеш? Полковник виманював бідноти з землі, катував людей, збирав великі чинші із селян своїх рангових земель, із кого хотів, і нема на нього суду. А сотники дивилися на полковників і робили ще гірше. Слово наперекір не скажи, дорогу в порожні не перейди. А то причепляться до чоловіка ні за що, ні про що. Одразу нагаєм, канчуком. Та що той канчук? Ще й пушкарню втрапиш, на такі тортури наразишся, що й Боже. А яка б тебе сила не держала на цьому світі, не врятуєш душі своєї, не вбережеш. Пушкарня – то не свій чоловік, ласкою не відбудеш. От і тікає Данило, от і шукає захистку Степанида. Сиділи під крислатим древнім дубом, розмірковували. Не щулися, як і вечір закрався. А тут хмари небо заслали, на грозу, либонь бралося. Дах над головою небо, постіль під ногами земля. Вирішили заночувати, а ранок щось та нарає молодятам. І от світає. Гроза оминула їх, пройшла десь далеко стороною. Спали під дубом на лісовому сіні. Удосвіта почала докучати комарня. І Данило вирішив розпалити вогнище. Назбирав галузі і сухого листу. Багаття розгрілося хутко, затріщало, Степанида проснулася, мовчки підсіла до вогню, закоханими очима позирала на парубка. Їй тепер однаково куди йти, аби поруч був Данило, аби тільки з ним, легко та хороше на душі, а вона зовсім перестала тривожитися. Але Данилові спокою не було. Важкі думки спосіли його. Ні ввечері, ні вночі, ні навіть сьогодні вранці нічого путнього не приходило в голову. Де приховати до часу Степаниду? Він турбувався про неї, як про рідну сестру, або й більше. Він її не залишить, поки вона буде в небезпеці. Вогнище загасло, і Данило пішов по хмиз. Зашароділи кущі, почувся тріск. Дівчині чомусь стало моторошно. «Даниле!» — гукнула. І в цей момент на галявину з кущів двоє людей вивели з зав'язаними назад руками Данила. З-поміж кучерявого чуба витікала і повзла по щоці п'явка крові. В одному з нападників Степанида признала сотника. І обімліла. Не могла сказати ані слова. «Степанида!» — крикнув сотник здивовано. Це магічне слово привело до тями Данила. Він напружився весь і порвав сухий ремінь на шкурлаття. Цього біг до Степаниди. «Рятуйте!» — закричав Прол. Воно приоглянувся. Данило, вирвавшись корінням сосонку, хльоснув нею молодика так, що той покотився клубком, а шабля виприснула з його руки. Сотник остовпів. Лісом прошелестів ручкий вітер, на галявину вихопився вершник. Нападники сторопіли. Це був Карпо Півтора Лиха. Сотник метнувся в кущі до коней. Молодик не встиг. Дорогу йому заступив Данило. Карпо Півтора Лиха виїхав на горбок, звідки добре було видно, як узліссям утікав люто, сторожачи свого і підганяючи пролового коня сотник. Доганяти не став, повернув назад. Степанида вхопила обома руками шаблю, кинулася до Прова. Підняла, неначе збиралася колоти дрова. «За Данила!» Але опустити не встигла. Юнак схопив за руку. «Не треба, Степаниду!» Упав на коліна, Прол, просив пощади. Вернувся Карпо. Скочив з коня, глянув на парубка і дівчину, усміхнувся. Кинув позирком на нападника, який колінчив землю, гидливо сплюнув –